galegos no baix. Bueno, pois estamos aquí no 89.4 da FM de Radio San Boi e temos pois eses teléfonos que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que xa sabedes, se chamades, pois podedes ter un agasalliño. Uh-huh. E ademais, pois, Xulio, tes aquí algo preparado que é un conto, non? Que non é conto. Non, primeiro hai que felicitar a todos os Ricardos, porque hoxe é o día de San Ricardo. Ah, bueno, pois entón teño que chamar ao meu primo. Vale, primeiro... Bueno, e outros Ricardos que hai por aquí que coñecemos. Darche unha pequena sentencia, como di o noso amigo José Manuel, non? Exactamente. Dice, a lama de agosto e o vento de abril, Deus nos libre dil. Sí, desde logo. O vello sen pinga, nin cociña... que o enterren así. Vale. Esas son sentencias. Despois, un conto que di que é un conto que non é conto, non? Sí. Dice que titúlase O barbeiro da retorta. Dice que xercera de ambulante por Castela, din que unhas veces rasurando e cortando pelo e outras trasquilando churras e merinas. Persoeiro peculiar vive Deus, que na entrada do negocio tiña dous letreros moi visibles en fino castelán palentino que dicían: aquí non se fía por temor al clavo. Dicía o da esquerda, estaba espetado na parede nun cravo de ferreiro xigante, mesmo había que agacharse para non petar con ele. Claro. Un político, un sastre e este oficial de barbero son tres personas distintas e ninguno verdadero. Dicía outro: a barbería fora nun tempo a palleira da casa e cando volveu do mundo adiante, pois, como el dicía, deralle unha pequeniña reforma. Adoitaba pasar varios días en barrer o pelo do chan, unha gata rosmaba e ocupaba a cadeira de cortar as máis das veces, porque tiña poucos clientes, claro. Claro. Ningún espello penduraba nas paredes, estaba inteiro, mesmo media dúcia de galiñas paseaban polo antro ou subían a bancada. El sempre andou no bolso do mandil cunha codia de pan duro que lle esmejillaba precisamente as galiñas, non? Sí. Non obstante, ía tendo clientela, aínda que pouca, porque naquela aldea costeira coruñesa non tiña competencia ninguna. É dicir que moitos quilómetros á redonda non había casi nadie. Casi nadie de barbeiro, digo. Claro, tiñan que querer nada máis del. Tanto polo nome do lugar como por el mesmo chamámanlle O Retorto. O Retorto, sí. Tiña bo nome. Entrou certo día para barbearse un cliente que viñera a tomar as augas. O Retorto puxolle un pano polos sombreiros en sinal de distinción. O pano case quedaba pejado ao corpo polo porcallada que estaba. De graxa, que non tiña... Tiña de todo, regalo. Vamos. E atoulle por diante un laciño que fora vermello. En tempos. Colleu a brocha, delubouna varias veces en xabrón, requesido que tiña nunha cunquiña, e logo, mirando para el, zoupollo tres cuspiñadas para amolentar ao xabrón e pasar ya logo o cliente polas meixelas. Claro. Pero que fai? Cerdo! Por... Que guarrada! E que falta de higiene, exclamou o cliente ao ver aquilo, claro. Non? Pero entón, o barbeiro da retorta díxolle de seguida: pois non se extrañe, e non sei de que se queixa. Cuspo na broxa porque vostede é descoñecido. Os meus clientes daqui cuspolle directamente na cara. Jolín. Non está mal, non? Bueno, pois despois deste conto vamos escutar outra peza de música. Veña. Pois é, un conto que non é conto. Exactamente, non? hai nos de todos, ainda hai peor que este. Bueno, despois se queres conto outro que é unha manobra militar do poleiro. Vale, despois, xe outro.